2 milionów w zdrapce, 2 miliony złotych w cashu. Nowość, zdrapka 2 miliony złotych w cashu. Zdrap nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 4 marca i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Wołodymyr Zełenski idzie na ustępstwa, ma propozycję zakończenia wojny i rozmów pokojowych. Jest odpowiedź Kanady na amerykańskie cła. Ottawa ogłasza takie same wobec USA, 25%. Przełomowa decyzja Sądu Najwyższego w sprawie zmiany płci. Niepotrzebny jest proces, w który będą zaangażowani rodzice osoby transseksualnej. Po zablokowaniu dostaw amerykańskiej broni dla Ukrainy Wołodymyr Zełenski idzie na ustępstwa. Oświadczył, że jego kraj gotowy jest jak najszybciej usiąść do stołu rozmów pokojowych. W działaniach na rzecz pokoju uznaje przewodnictwo Donalda Trumpa i chce podpisać z USA umowę o minerałach. Zełenski napisał także, że żałuje, że doszło do jego kłótni z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski napisał, że nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy, a on sam, aby osiągnąć pokój, jest gotów pracować pod silnym przewodnictwem prezydenta Trumpa. Zaznaczył, że jeśli Rosja zrobi to samo, to pierwszymi krokami może być uwolnienie jeńców, zakaz używania rakiet i dalekosiężnych dronów oraz natychmiastowe zawarcie rozejmu na morzu. Następnie, jak zaznaczył, Ukraina chce bardzo szybko przejść przez wszystkie kolejne etapy i razem z USA wypracować silne, ostateczne porozumienie. Wołodymyr Zełenski napisał, że docenia to, jak wiele Ameryka zrobiła, aby pomóc Ukrainie. Dodał też, że jego spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu w piątek nie przebiegło tak, jak to było przewidywane i żałuje, że tak się stało. Jeśli chodzi zaś o umowę o minerałach, to jak czytamy, Ukraina jest gotowa podpisać ją w każdej chwili i w dowolnym, dogodnym formacie oraz traktuje tę umowę jako krok w stronę pewnych gwarancji bezpieczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. W odpowiedzi na amerykańskie cła Kanada ogłasza takie same wobec Stanów Zjednoczonych, 25%. Decyzję ogłosił premier Justin Trudeau. Zapowiedział, że część ceł będzie rozłożona w czasie. Amerykańskie cła obowiązują od dzisiejszego poranka, a my w odpowiedzi wprowadzamy nasze. Kanada nałoży 25% stawki ceł na amerykańskie towary o łącznej wartości 155 miliardów dolarów. Z tego natychmiast wprowadzamy cła na towary o wartości 30 miliardów dolarów, a na pozostałe wprowadzimy w ciągu 21 dni. USA nałożyły cła także na Meksyk, argumentując, że ten kraj nie radzi sobie z nielegalną migracją napływającą do Stanów oraz z przemytem półproduktów do fentanylu. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie procedury zmiany płci. Osoba, która chce zmienić płeć, powinna móc sprostować akt stanu cywilnego bez procesów, w które będą zaangażowani rodzice. Sędzia sprawozdawca Agnieszka Jurkowska-Hocyk wyjaśniła, że inaczej będzie w sytuacji, kiedy taka osoba pozostaje w związku małżeńskim. Istniejące małżeństwo osoby transseksualnej w przypadku uwzględnienia wniosku stałoby się w takiej sytuacji małżeństwem jednopłciowym. Należy więc przyjąć, że małżonek osoby transseksualnej powinien być uczestnikiem postępowania w sprawie o zmianę płci metrykalnej współmałżonka, a pozostawanie w związku małżeńskim wnioskodawcy w dacie orzekania przez sąd o zmianie jego płci w świetle obowiązującego w Polsce prawa uniemożliwia uwzględnienie wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał więc małżonka jako uczestnika postępowania, sąd zobowiązany jest wezwać tego małżonka do udziału w sprawie. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Domaga się tego Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Jutro rozpocznie się dalsza procedura, informuje rzeczniczka sądu Anna Ptaszek. Do okienka naszego biura podawczego wpłynęła ta sprawa. Z biura podawczego wpłynie do przedwydziału, no i maszyna losująca wskaże tę osobę, która wylosuje sprawę. I wtedy będziemy wiedzieli, w którym wydziale ona będzie zarejestrowana. Komisja do spraw Pegasusa próbowała pięciokrotnie, ale bez skutku przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości. Inżynier Karwowski miałby dziś swoje święto, bo dziś Światowy Dzień Inżyniera. Tegoroczne ogólnopolskie obchody odbyły się na Politechnice Łódzkiej. Inżynierowie są jednymi z najbardziej poszukiwanych absolwentów na rynku pracy, mówi rektor Politechniki profesor Krzysztof Jóźwik. Rynek jest nienasycony w inżynierów, więc każdy inżynier, który będzie prezentował swoje umiejętności inżynierskie, znajdzie natychmiast zatrudnienie i to bardzo dobrze płatne. Politechnika Łódzka w tym roku świętuje 80-lecie istnienia. Klimat. Mapy jakości powietrza w Polsce są od rana zielone, a to oznacza, że przez cały dzień oddychamy bardzo dobrym powietrzem, bez żadnych zanieczyszczeń i szkodliwych pyłów. Od 18 do 20 zalecane jest ograniczenie zużycia prądu, ponieważ sieć może być przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć, sport w Trójce, Adam Malecki. W Lidze Mistrzów czas na 1/8 finału. Już od 18:45 grać będą w Brugi, gdzie klub Brugge podejmie Aston Villę. Na ławce rezerwowych The Villans dwóch Polaków, Matty Cash i 20-letni bramkarz Olivier Zych, a na drugiej ławce ekipy z Belgii zasiądzie Michał Skóraś. Później, bo o 21:00 zostaną rozegrane trzy mecze, ten najciekawszy, czyli Derby Madrytu, czyli Real zmierzy się z Atletico, a do tego PSV Eindhoven zagra z Arsenalem, a w Dortmundzie Borussia podejmie Lille. Prasa francuska nie odbiera szans drużynie z Ligue 1. Francuzi uważają, że to będzie jeden z najbardziej wyrównanych pojedynków w fazie 1/8 finału. Jak ocenia portal SoFoot, Borussia ma większe doświadczenie w europejskich rozgrywkach. Zagrała w finale zeszłorocznej Champions League, ale Lille ufa swojemu trenerowi. Bruno Genesio zaczyna budować sobie reputację w Europie, zauważa Le Figaro. Jego Lille pokonało w tym sezonie dwóch gigantów z Madrytu, Real i Atletico. Jest jedynym francuskim zespołem, który bezpośrednio awansował do 1/8 finału. Teraz budujcie historię, pisze na dzisiejszej okładce L'Équipe, podkreślając szansę na pierwszy w historii klubu awans do ćwierćfinału. Najpierw trzeba będzie przebić ścianę, dodaje sportowa gazeta, nawiązując do słynnej trybuny na stadionie Borussii, która zapewnia niemieckiej drużynie niezwykły doping. Innym wyzwaniem dla piłkarzy Lille będzie zostawienie za sobą bolesnych wspomnień z minionego weekendu. Lidog ulegli PSG 1-4. Trener wziął na siebie odpowiedzialność za przegraną, przekonując, że nie będzie ona miała wpływu na dzisiejszą grę Lille. Stefan Folzer, Polskie Radio. Tyle o piłce. Od pół godziny na parkiecie w Suwałkach w Plus Lidze rywalizują lokalny Ślepsk z GKS-em Katowice. Mowa oczywiście o siatkówce. Pierwszy set wygrany przez gospodarzy 25-18. W tenisie od jutra będą rywalizować w pierwszej rundzie turnieju Indian Wells. Nie dotyczy to Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza, którzy w granie rozpoczną od drugiej rundy. Jutro zagra za to Magdalinet i zmierzy się z Amerykanką Stearns. A jeszcze dzisiaj wieczorem Czasu Polskiego w ostatniej rundzie eliminacji wystąpi Kamil Majchrzak. O drabinkę główną będzie się bić z Chilijczykiem Garinem. I jeszcze przypomnienie wyników z Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Bieg na 10 km wygrali u pań Szwedka Andersson, a u panów Norbek Klebo. Z reprezentantów Polski najlepiej wypadli Izabela Marcisz, była 39. i Dominik Bury, zajął 44. miejsce. To będzie chłodna noc ze względu na to, że pogodne. Na północy jednak pojawią się pojedyncze chmury i słaby deszcz, a na południu będzie minus 3 stopnie, w rejonach podgórskich do minus 6. Jutro w ciągu dnia ma być całkiem wiosennie, słonecznie i naprawdę ciepło. Temperatura na wybrzeżu wówczas wyniesie 7-8 stopni, a na pozostałym obszarze kraju ma przekroczyć 10-15 stopni, ma być na zachodzie i południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tej ekipie jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. Za kilka chwil pomówimy o zbliżającym się rekordowym konkursie chopinowskim, ale też o pomyśle na to, jak sprawić, by kierowcy jeździli wolniej. I to jest pytanie do Państwa. Jak można by sprawić, by kierowcy jeździli wolniej? Jak zachęcić, a może jak im grozić, by ograniczyli prędkość? Jakieś pomysły, nawet najbardziej absurdalne, są mile widziane. 22,7 trójek. Czekamy na Państwa pomysły. Jersey. Creature in the sky. 11 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jakie mają Państwo pomysły na ograniczanie prędkości? Jak skłonić albo jak zmusić kierowców do tego? 2027 trójek, proszę dzwonić. I dodzwonił się do nas pan Dariusz. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Pan w trasie, jak słyszę. Na trasę jak trasa, po Warszawie już. Rozumiem, że zgodnie z ograniczeniami prędkości. Tak, oczywiście. Jakie pomysły, żeby zmusić innych, żeby jeździli zgodnie z przepisami? Albo skłonić? Ja bym odchodził od takiego czegoś jak zmuszanie. Bardziej bym szedł w stronę edukacji, tylko ona powinna działać dwie strony. Edukacja i sposób uczenia jazdy kierowców w Polsce, no to jest słabe, bo edukuje się jak zdać egzamin, a nie jak się powinno jeździć już. To jest szeroki problem, ale w momencie, kiedy każdemu można uzmysłowić, jak się zachowuje samochód, co oznacza prędkość, myślę, że wtedy większość nabiera szacunku do tego. Ale druga rzecz jest taka, że proszę zwrócić uwagę, jakie są znaki, jakie jest oznakowanie w Polsce. I jeżeli Państwo to jeździcie, to widzicie, że są przypadki, kiedy te ograniczenia prędkości są bardzo przesadne, na wyrost. Znaczy są zbyt niskie w stosunku do tego, co, na co pozwalają warunki drogowe. Mamy więc dwa pomysły. Z jednej strony wprowadzić inne, zmienione, sensowniejsze ograniczenia. Drugie, edukować kierowców i wszystkich tych, którzy w ruchu ulicznym się na drodze pojawią. A jakie propozycje ma drugi słuchacz, Tomasz, który się też do nas dodzwonił? Dobry wieczór. Dobry wieczór, Tomek Wodu z tej strony. Ja wielokrotnie pisałem również w mediach o bezpieczeństwie ruchu drogowego. I moje pytanie brzmi, dlaczego państwo koniecznie chcecie kierowców zmuszać do tego, żeby jeździli wolniej? Bo to jest dla mnie kompletnie niepojęte. To jest, wie pan, jakaś taka propaganda, która od dawna jakby widzę w mediach. Na przykład Czesi właśnie zwiększyli limity prędkości na autostradach. Wcale się tego nie boją. Niemcy nie mają na niektórych odcinkach autostrad w ogóle ograniczeń prędkości. A państwo koniecznie chcecie, żeby polscy kierowcy jeździli wolniej. Mało tego, oczywiście chcecie kierowcom grozić i za to karać. Dlaczego? Ja nie mam zielonego pojęcia, wie pan. No, czy ludzie jeżdżą jak jeżdżą i będą tak jeździli. Bo tego się nie da zmienić. Moim zdaniem należy iść dokładnie w odwrotną stronę. Należy jakby infrastrukturę poprawić i organizację ruchu drogowego. To, co przed chwilą mówił Słuchacz na antenie trójki, tak? To nie jest kwestia, że trzeba kierowców zmusić do tego, żeby jeździli wolniej, tak? Trzeba poprawić oznakowanie, trzeba poprawić infrastrukturę. Od tego należy zacząć, tak? Będziemy o tym mówili, między innymi o tym, jakie zagrożenia niesie jeżdżenie z większą prędkością. Proszę słuchać trójki, zostać z nami, wyjaśnimy tę sprawę zdecydowanie. A jeżeli państwo mają jakieś głosy w tej sprawie, także krytyczne, także takie o tym, że na przykład ograniczenie prędkości nam nie są potrzebne, no to czekamy na więcej takich telefonów. 2027 trójek, proszę dzwonić. A my już teraz na antenie trójki zajmiemy się czymś, co nas wszystkich powinno delikatnie uspokoić, bo jak to się mówi, muzyka obyczaje łagodzi. Tak pewnie będzie się działo podczas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiła się rekordowa liczba młodych pianistów i pianistek. W sali koncertowej Filharmonii Narodowej chciały wystąpić aż 642 osoby z 54 krajów. Z rekordowej liczby zgłoszeń do udziału w eliminacjach jury, o czym dowiedzieliśmy się dziś, zakwalifikowało więcej niż dopuszcza regulamin pianistów i pianistek. Uczestnicy na 25 możliwych punktów musieli zdobyć ich aż 19. I w rezultacie komisja zdecydowała o zwiększeniu liczby uczestników eliminacji, zatem nie 160, a 171. Mówi Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz dyrektor konkursu chopinowskiego. Wśród zakwalifikowanych najwięcej jest obywateli Chin, ponad 60. Polek i Polaków jest tylko 8. Nie oznacza to jednak, że reprezentantów naszego kraju podczas konkursu będzie tak niewielu. Już wiemy na pewno dzisiaj, że w przesłuchaniach ostatecznych konkursowych, zatem w październiku, wystąpi 7 Polaków. Dlatego, że regulamin dopuszcza do samego konkursu laureatów wybranych konkursów na świecie. Dostanie się jednak do konkursu to nie lada sztuka. Interpretacja to jedno, najważniejsze jednak, by na eliminacjach nie popełnić błędu, bo ten to tylko czasem faul. Częściej dyskwalifikacja. Śmieje się przez łzy pianistka, uczestniczka poprzedniej edycji konkursu Aleksandra Świgut. No to jest śmieszne. Wydaje się śmieszne, ale proszę sobie wyobrazić łyżwiarstwo figurowe. Jeśli ten błąd jest niezbyt wielki i wynika z emocji albo z lekkiej dekoncentracji, jest to jakiś delikatny fałsz, nie jest to kardynalny błąd. Natomiast jeśli wydarzy się jakiś błąd spektakularny, to niestety jest dyskwalifikacja. Na błąd, na eliminacjach teraz trzeba uważać szczególnie, gdyż, jak zauważa Artur Szklener, poziom tegorocznego konkursu jest najwyższy w historii. Poziom, który obserwowaliśmy zazwyczaj na pierwszym, a może nawet w czasie drugiego etapu, teraz wydaje się, że będzie już prezentowany w czasie samych eliminacji. I to nie powinno dziwić, bo konkurs to niezmiennie prestiż oraz szansa na międzynarodową karierę. Nagrody finansowe, udział w międzynarodowym tournée to tylko niektóre z benefitów. To, że konkurs zyskuje na popularności, to także skutek promocji naszego kompozytora poza granicami kraju. Chopin jest jednym z najistotniejszych wątków w pawilonie polskim podczas wystawy światowej Expo w Osace. Tam też mamy wykonania muzyki Chopina na żywo. Mówiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Bilety na Expo w Osace są dostępne, na eliminacje tylko pojedyncze, na konkurs wcale. Nie oznacza to jednak, że będąc w październiku w Warszawie nie będzie można posłuchać najlepszych młodych pianistów, zdradza Aldona Machowska-Góra, wiceprezydentka miasta stołecznego Warszawy. Chcemy, żeby w trakcie konkursu, nie tylko w instytucjach artystycznych, w których zwykle odbywają się koncerty pianistyczne, ale także w domach kultury, dla szerokiej publiczności odbywały się koncerty uczestników i uczestniczek konkursu chopinowskiego. Wiele z tych koncertów ma być darmowych. Darmowe także będą transmisje z konkursu chopinowskiego, które od 2 października na antenie radiowej Dwójki oraz Polskiego Radia Chopin będą mogli Państwo słuchać. Polskie Radio jest patronem medialnym 19. konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Rywalizacji pianistów do 30. roku życia przyjrzał się Paweł Turski. Sally at a late night dive bar. She don't dance, but she downs her drinks. Heard through a friend, she's a born again wild card. She was telling me wild things. She was telling me wild things. Lives down the street past the 7-Eleven. Just close enough that I spent the night. She grabbed my hand at the intersection. I spilled my guts at the red light. Sally, that feeling's coming around. 21 minut po godzinie 18. Dodzwonił się do nas słuchacz w sprawie tych ograniczeń prędkości. Dzień dobry. Dobry wieczór. Z jakim pomysłem? Z takim pomysłem, że ten pan, który przed chwilą nam mówił o tym, jak to kierowcy są uciśnieni, jak to ich się przymusza do zbyt wolnej jazdy, no moim zdaniem troszkę mówi bzdury, natomiast jedną ciekawą rzecz powiedział, mianowicie, że kierowcy jeżdżą jak jeżdżą i tak będą jeździć. Bo rzeczywiście ograniczenia ograniczeniami i mandaty mandatami, natomiast kierowca jeździ zawsze tak, jak droga pozwala, więc jeśli jest długa droga, szeroka i prosta, no to kierowca będzie tam jeździł szybko. Przynajmniej większość pytanie, kierowców nawet jeśli się postawi ograniczenie do 40. Pytanie, czy kierowcę może skłonić do zmniejszenia tej prędkości, z którą podróżuje, kampania. Zwolnij, bo się przejedziesz. Z taką kampanią startuje właśnie Ministerstwo Infrastruktury, które ma uświadamiać, że przekraczanie prędkości nawet o 5 czy 10 km na godzinę to rzecz szalenie niebezpieczna, bo znacznie wydłuża drogę hamowania. Jedziemy. Przy szybkości 60 km na godzinę droga hamowania jest dwa razy dłuższa niż przy 40. Ta kampania jest bardzo istotna w kontekście pogorszenia relacji na polskich drogach. Dawid Ogrodnik, aktor, ambasador kampanii. Powinniśmy wrócić do takich wartości i zasad, które panują na drodze, żeby ten klakson przyciśnięty nie oznaczał od razu reakcji emocjonalnej, co ty tam nam nie trąbisz, tylko żeby powrócić do tego kontentu, który informował nas o zagrożeniu, o popełnieniu błędu i żeby po tej reakcji następnej rodzaj wdzięczności, przeproszenia. Bardzo trudno powiedzieć, na ile kampanie społeczne docierają do ludzi, zmieniają ich postawy. Łukasz Zboralski, brd24.pl. Ale kiedy one są połączone z rzeczywistymi działaniami legislacyjnymi, nadzoru, to one mają dużo większy skutek. I my jesteśmy akurat w Polsce w tej szczęśliwej sytuacji, że ministerstwo pokazuje jednocześnie spot i to wykierowany w grupę sprawiającą największe problemy na drodze i jednocześnie procedujemy w Polsce projekty, które nałożą większe sankcje na tych, którzy zdecydowanie przekraczają prędkości. W takim połączeniu to może odnieść skutek. Ile będzie kosztowała ta kampania? To jest ogólnopolska kampania społeczna, która będzie kosztowała około 7 milionów złotych, ale większość, 80% jest finansowane z funduszy europejskich. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Unia Europejska także koncentruje się na bezpieczeństwie ruchu drogowego i Ministerstwo Infrastruktury poprzez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może pozwolić sobie na tak duże wydatki, angażując środki finansowe w kampanie społeczne, które mają przynieść określony efekt. Żadna kampania, która pomoże nam świadomić społeczeństwo i kierowców, nie jest kampanią, która jest źle wydatkowana. Jarek Szeja, aktualny mistrz Polski w rajdach samochodowych. Jeżeli dzięki tej kampanii ocalimy chociaż jedno życie, chociaż jedną osobę, to warto. Na bezpieczeństwo ruchu drogowego zawsze potrzebne są pieniądze. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. W bezpieczeństwie ruchu drogowego staramy się poprawiać to, co może być lepsze, co nie działa. Dlatego dzisiaj ta kampania jest innowacyjna, bo szukamy nowych form dotarcia do ludzi i jednocześnie z wielkim apelem, ale nie pouczając o tym, że o prędkości, nadmiernej prędkości, musimy zawsze pamiętać, że ona ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. Takie są prawa fizyki. Musimy uświadamiać ludzi, że prędkość jest niebezpieczna, zabija. Myślę, że każde pieniądze wydane na to, by poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym i na to, żebyśmy my nie bali się jeździć, dlatego że ktoś nam może zrobić krzywdę, to jest doskonale zagospodarowany pieniądz i idźmy w tym kierunku. Nowe przepisy opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości mają wejść w życie jeszcze w tym roku. A tematem zajął się dla Państwa Jacek Frenzel. 25 po 18. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny, w głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04.

Niedźwiedzie na Podkarpaciu pojawiły się w dwóch miejscowościach, Poleńczyku i Myczkowie. Wójt gminy Solina apeluje do mieszkańców o ostrożność. Przypomina też o odpowiednim zabezpieczaniu śmieci, bo to zapach odpadów zwykle zwabia niedźwiedzie. W okolice zabudowań pełny serwis Trójki o 19. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Na wojnę handlową, jaką prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczął z najbliższymi sąsiadami, giełdy zareagowały spadkami, a ekonomiści krytyką. Decyzja Donalda Trumpa o 25% cłach na produkty z Meksyku i Kanady cofa międzynarodowe relacje handlowe o dziesiątki lat, mówi Marek Zuber z Akademii WSB. Na pewno cofnęliśmy się 100 lat, albo 100 lat z okładu. Myśmy przerabiali to wszystko już. Ktoś złośliwie powiedział, że deweloper Trump, chyba jedyne narzędzie, jeśli chodzi o relacje handlowe w ramach gospodarki otwartej, czyli w ramach relacji gospodarek między sobą, różnych krajów, no zna tylko jedno narzędzie, czyli cła. A skutki wojny celnej odczują też sami Amerykanie, bo w USA nastąpi wzrost inflacji. Kanada i Meksyk już zapowiedziały odwet. W Kanadzie wyższe cła obejmą m.in. produkty codziennego użytku produkowane w Stanach Zjednoczonych, takie jak makaron, odzież i perfumy. Polacy jedzą na mieście i podróżują, a sektor hotelarsko-gastronomiczny i turystyka liczą straty. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że średnio na jednego z blisko 15 tysięcy dłużników przypada niemal 28 tysięcy złotych długu. Większość tej kwoty należy do przedsiębiorców prowadzących restauracje i food trucki. Właściciele obiektów noclegowych na Podlasiu zainteresowani udziałem w podlaskim bonie turystycznym będą mogli od 23 marca do 11 kwietnia zgłaszać się do tego programu, poinformowała dziś Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Bon ma być wsparciem i ożywić turystykę w regionie w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Niemcy utrzymały pierwsze miejsce na liście krajów, z których Polacy sprowadzają motocykle. Na kolejnych znalazły się Holandia i Wielka Brytania. Prawie 4% stracił dziś indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje obecnie 3,96 zł, a euro 4,18. W związku z rozpogodzeniem noc będzie chłodna. Temperatura spadnie do minus 6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich. Około minus 3 ma być na południu, ale na północy plus 4-5 stopni Celsjusza. W środę, czyli jutro, słonecznie ma być, szczególnie na południu kraju. Na północy więcej chmur. Temperatura ma osiągnąć do 10 stopni Celsjusza, a nawet do 15 na samym zachodzie i południu Polski. 26 minut do godziny 19. W Trójce wkrótce reportaż, ale najpierw posłuchamy T-Love. Not a- Do godziny 19 zostało nam jeszcze 21 minut. Rozmawialiśmy dzisiaj między innymi o kampanii, która ma skłonić kierowców do ograniczenia prędkości i po prostu jeżdżenia wolniej. Dzwonią Państwo ze swoimi pomysłami na ograniczenie prędkości. Pomysłem na zmniejszenie prędkości na drogach jest to, żeby po prostu nie remontować dróg. Niech zostaną te góry, garby, wyboje, a wówczas każdy będzie jechał ostrożniej, a tym samym wolniej. Pani to musi się chyba zajmować naprawą samochodów. Mam takie jakieś przeczucie. Wszyscy mówią o byciu kierowcą, a ja chciałabym powiedzieć o tym, że my powinniśmy myśleć nie o sobie, tylko o takich ludziach i dzieciach, którzy chodzą po ulicach i giną, na przykład potrąceni na pasach w Warszawie, bo człowiek, kierowca miał w nosie przestrzeganie prędkości. Stosujmy się do przepisów i będzie wszystko liczo. I zmieńmy przede wszystkim ludzie w Polsce kulturę jazdy. Nic więcej. Zmieniamy kulturę jazdy razem. Co Państwo na to? Sprzeciwu nie słyszę. A teraz już pora na koniki. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Od 2 dekad żyją w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na wolności i do tego przy minimalnej ingerencji człowieka. Półdziki tabun koników polskich świetnie odnalazł się na biebrzańskich łąkach. To tam zwierzęta same wytyczyły sobie obszar 2000 hektarów, po którym poruszają się swobodnie. A jak sobie radzą w naturze? Co łączy je z wymarłym gatunkiem dzikich koni, czyli starpanami? O tym wszystkim w prawdziwie już wiosennym reportażu Biebrzański Tabun Dominiki Dębskiej z Radia Białystok. Niewiele osób kojarzy nasz park z tego, że ma taką perłę w koronie jak dzikie konie. Chociaż no, one nie do końca są takie dzikie, tylko półdzikie. Bo tak naprawdę dzikich koni już nie ma. Wymarły 200 lat temu ponad, ale no, to są następcy, potomkowie pewni. Zobaczymy jeszcze przed wyjazdem, gdzie one były. O 7 rano były na tej łące. W pobliżu kanału Woźnowiejskiego i w pobliżu wydmy Działkunkowskiego. Bo u nas są wydmy śródlądowe i konie bardzo je lubią. Gdzie teraz wjeżdżamy? Za Szlaban, czyli do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tutaj po prawej stronie będziemy mieli ciekawą wystawę zdjęć z okazji 20-lecia ośrodka hodowli konika. Mamy właśnie tam z tyłu konie. Cecha rasowa to maść myszata. 20 lat temu w parku zastanawiano się, jak sprawić, żeby te łąki bagienne zaczęły wolniej zarastać, żeby utrzymać tą różnorodność biologiczną. No i zdecydowano się, że trzeba by było wprowadzić jakieś zwierzęta gospodarskie, żeby to wypasały. Można by było bydło, ale wybór padł na konie. I koniki polskie, taka stara rasa, która wywodzi się od tarpana, wyglądają prawie tak samo jak dzikie tarpany. I to też taka nasza rodzima rasa, objęta programem ochrony zasobów genetycznych. Chodzi o to, że rasy rodzime były kształtowane przez tysiąclecia, gdy świat był jeszcze mały, bo świat kiedyś ograniczał się tylko do kilku wiosek. Ktoś trzymał jakiegoś konia, to nie sprowadzał nasienia z drugiego krańca Polski czy nawet świata, żeby mieć super źrebaki, tylko po prostu szedł do sąsiada albo do innej wioski i wtedy te konie, rasy były bardziej dostosowane do tych warunków. Stąd tutaj na Podlasiu bardzo dużo jest koni sokulskich, sztumskich i według Tadeusza Wetulaniego, który stworzył rasę konik polski, to jest właśnie jeden z elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości. To jest bardzo ważne, żeby to chronić. No i właśnie z powodu ochrony tych zasobów genetycznych, jak i ochrony tych cennych siedlisk przed zarastaniem, zdecydowano się na wprowadzenie tutaj koników polskich i otworzenie hodowli. Są takie 3 typy hodowli koników polskich. Jest hodowla stajenna, czyli konie użytkowane wierzchowo czy zaprzęgowo. Takich hodowli jest dużo. Są też hodowle wolnościowe, gdzie konie chodzą po dużych obszarach, mają dostęp do jakiejś tam stajni, ale przede wszystkim są większość czasu na pastwisku poza stajnią. No i 3 typ hodowli, jest 6 takich hodowli w Polsce, jedyna na Podlasiu, gdzie konie poruszają się wolno, mają kontakt z dzikimi zwierzętami. Ingerencja człowieka ma być minimalna. My na przykład możemy te konie dokarmiać tylko sianem i tylko zimą, no ale oczywiście tego nie robimy, bo konie tego nie chcą. Tak naprawdę od 2000 16-17 roku konie poruszają się wolno. Na początku miały ogrodzony teren około 200 hektarów, ale konie są sprytne, nauczyły się wychodzić z tego ogrodzenia, naturalnie wytyczyły sobie obszar około 2000 hektarów. No i będziemy już dalej piechotką iść. To skąd wiemy, gdzie ich szukać? Konie są wyposażone w nadajniki telemetryczne GSM, GPS, ale nie wiem, gdzie one są teraz, tylko wiem, gdzie były wcześniej, czyli na przykład kilka godzin temu, w zależności od tego, kiedy obroży uda się wysłać sygnał, bo tutaj jest też problem z zasięgiem. Są. Mamy. Ha. Udało się. No, jak widzimy, konie spędzają sobie czas wolny. One nas już słyszą. Już daleko chyba. Ale konie odpoczywają właśnie i możemy obalić mit, że konie nie leżą. Tam widzimy, źrebaczyk leży. Źrebaki bardzo dużo czasu spędzają właśnie śpiąc. Dorosłe konie też się kładą, ale rzadziej już. Patrzą się na nas, to zaciekawione. Te uszy to taki trochę radar, więc stoją zwrócone do nas głowami. Uszami konie bardzo szerokie pole widzenia. Wzrokiem obejmuje, jest wrażliwy na ruch. No, ale dobrze bardzo słyszy. Ponoć potrafi słyszeć bicie naszego serca. Stąd jak się denerwuje ktoś, to koń też się denerwuje, bo myśli, że go zaatakuje się. Widzimy łąka. Tam jest kanał woźnowiejski na końcu. I są takie mniejsze grądziki. I widzimy, że one tam dużo czasu spędzają, bo jest trawa wygryziona. To jest niestoja. Też klacz, która przez wiele lat była przewodniczką stada. Jedna z najstarszych klaczy. Ona właśnie obrożę ma telemetryczną założoną. Tam ogier przyszedł do nas. Zaciekawił się, co my tutaj się kręcimy. Tunis. Widać, że on jest jaśniejszy. Widać tą pręgę taką szeroką. Też pręgowanie na nogach. I to też jest taka cecha pierwotna i pożądana. One teraz są trochę zdenerwowane, bo chcą wody, a woda zamarzła. Więc niektóre konie próbują do tej wody się dostać i ona też by chciała polizać lodu, się trochę napić. Jak spojrzymy, to ona nie uderza tak płaskim kopytem głupio, tylko stara się celować kantem, żeby rozbić ten lód. One są mądre. Jeden podchodzi, drugi. Jest zarżenie. O, nie podchodź mi. Jestem wyżej w hierarchii. Konie ponoć nas traktuje jako takie zwierzęta wyższe, to my werbalnie się komunikujemy, a konie mają bardzo dużą komunikację niewerbalną. Położenie ciała, głowy, te uszy cały czas one chodzą. Położone do tyłu to co? Zły, nie podchodź, zależy jak bardzo. Ten tutaj nie jest jeszcze taki, że na przykład zaatakuje, ale jest taki zirytowany. Jesteś za blisko, odejdź, bo mogę cię przegonić. Trzeba uważać, tamten jest ciekawy. Tamten sobie śpi z tyłu ten na górce. One zawsze też się ustawiają, takie czujki sobie trochę tworzą. Jak stado, bo też sobie mogą odpoczywać. Tamten sobie sprawdza, czy coś nie zagraża im. W razie czego to można się skupić i się obronić. Dlatego te konie wymarły, bo taki tabun koni, jeśli przejdzie, powoduje duże straty. I ludzie po prostu je tępili. Tym bardziej, że te tarpany dzikie, jak tak mówi literatura, w ogóle nie nadawały się do użytkowania. Stąd ta niezwykłość koników polskich, bo tarpany nawet w drugim pokoleniu, czyli na przykład zabito klacz i takiego młodego źrebaka zabierano i podstawiano pod klacz taką hodowlaną, to ten źrebak i tak był taki dziki do końca. Nawet jego dzieci były dzikie, więc nie dało się osiodłać i pojechać zaprząc, więc były tępione, tak nie mam z tego pożytku. A ci chłopi z okolic, gdzie te ostatnie tarpany trafiły, krzyżowali je przez kilka pokoleń i dały takie super cechy, które właśnie ma konik polski, że są wytrzymałe. No widzimy, jest zimno, one mają sierść pluszową, można dotknąć nawet, zobaczyć. Ona jest tłuściutka pod spodem, to jest izolacja. Powolutku, powolutku, może do wody się dobiją. To jest tundra. Ona jest w najgorszej kondycji, po dużych przejściach. Ma problem z popieraniem pokarmu. Co możemy, to jej robimy, ale no nie ma leku na starość. Ona jest słaba, więc jest niżej w hierarchii stada, jest niżej w tabunie. I już poprzedni ogier była taka sytuacja, że wypędziło z tabunu. Tak ją gryzł, tak ją kopał i my nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Zebraliśmy, żeby zobaczyć, co tak naprawdę jej jest. I okazało się, że ona miała inwazję takich pasożytów skórnych, wszoły miała. Czyli on już wcześniej, zanim ta inwazja tak naprawdę się zaczęła, bo ona się zaczęła 2 tygodnie po tym incydencie, tak na poważnie, więc ją wypędził profilaktycznie, żeby po prostu innych koni nie narażać. I wtedy jak ją wyleczyliśmy, to ten sam ogier przyjął ją normalnie do tabunu, nic jej nie robił. Więc jak dbają o całą grupę, to dla nas się wydaje takie nieczułe, ale natura to tak stworzyła, no cała grupa ma przetrwać. I jeszcze była też taka sytuacja, w majówkę chyba 2 lata temu turyści zadzwonili, że właśnie widzieli tutaj na szlakach bardzo chudego konia z małym źrebaczkiem. A dalej cały tabun widzieli. I ona w tej złej kondycji, była w gorszej niż teraz, urodziła tego źrebaka, mało tego, wychowała tego źrebaka sama. Któregoś listopada wtedy poszliśmy właśnie szukać koni, nie znaleźliśmy ich, ale patrzymy, stoi jakiś koń w lesie z małym źrebakiem i to była ona. I mało tego, wtedy był taki atak zimy z miesiąc, mrozu 20 stopni i trochę śniegu i któregoś dnia właśnie wychodzimy tutaj przy ośrodku na tą naszą polanę, patrzę, idzie ona z tym źrebakiem, 10 kilometrów sama przyszła, powiedziała, że po prostu pogoda jest trudna, może sobie nie dać rady, żeby jej pomóc. I przetrzymaliśmy jej, trochę pomogliśmy i ona później sobie po prostu dołączyła do tabunu, poszła. Więc one no, są odporne, ale czują. Zwierzęta w ogóle czują więcej niż nam się wydaje. Niektóre są nieufne, niektóre są wredne. Netta, ona jest taką klaczą, która na zmiany z tą nie stoją, rządzi tabunem. Mamy ten przegląd hodowlany, ja muszę na przykład złapać którąś, przytrzymać. To już ona z daleka po prostu wie, że ja od niej coś chcę. I ona tak boczkiem, boczkiem i hoduje. A jak one coś chcą, gdzieś coś jest nie tak, na przykład coś im dolega, albo na przykład mają dużo tych kleszczy, to przychodzą, żeby te kleszcze zdjąć. Ale nie powinno się ich dotykać, ale opisuje źrebaka, bo każdy ma paszport, musi być zarejestrowany w Związku Hodowców Koni, teraz jeszcze w agencji, bo prawo nie przewiduje czegoś takiego dziki koń. Więc trzeba to wszystko opisywać. Robi się coś takiego i przychodzi taki namolny koń i cię zaczepia. Koń sam się dał udomowić. Mamy tutaj przykład. Jest pani fotografka i coś przygotowuje przy aparacie i jedna klacz podeszła i tak już się przyczaja, taka zaciekawiona. Co jest w tej torbie? A co ty tam robisz? Tam była Niagara, tamta to Nocka. Tutaj to Mira jest. To jest Mantra. Tundra. Tam jest chyba Netta. Netta, jej córka. Ta ciemna mała to Netka. Tarfa z nadajnikiem nie widziałem. Jak ktoś się nie zna, to wszystkie są takie same, a mają cechy indywidualne. Wichry pomiędzy oczami, gdzie się włosy zaczynają. To jest taka cecha, u której koniki polskie można rozróżnić. Ta na przykład Niagara, ona ma taki śmieszny poniżej linii oczu i właśnie taki lekko podłużny ma. I jasne końcówki uszu. Kiedyś koń był traktowany jak maszyna, to był ciągnik do gospodarstwa, a teraz są traktowane jak człowiek, a to są zwierzęta. Zwykle konie, ale są w niezwykłym miejscu i dają sobie radę same, także one są sprytne. Na moich studiach kiedyś nam profesor tłumaczył, że ekosystem, w ogóle wszystkie zasoby genetyczne, które my mamy, można porównać do lecącego samolotu. I każdy gatunek to każda śrubka, każda część tego samolotu. No i może ten samolot leci, wszyscy zadowoleni, to się kręci, ale jak wymiera jakiś gatunek, no to jakbyśmy z tego samolotu wykręcili tą śrubkę i wyrzucili, czy daną część. No i wiadomo, jak wykręcimy jedną śrubkę, to samolot będzie leciał dalej. Tylko pytanie, przy której śrubce ten samolot spadnie. I tak jest z gatunkami zwierząt, po to ta ochrona, ale też z naszymi rodzimymi rasami. To był reportaż Dominiki Dębskiej, czyli opowieść o konikach polskich, które przetrwały do teraz. Podglądać można je w Biebrzańskim Parku Narodowym. These times contagious.